pomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 października, jest 15. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Jeśli poseł PiS Łukasz Mejza straci immunitet, prokurator postawi mu 11 zarzutów. Nie wszędzie w Warszawie było słychać systemy syreny alarmowe uruchomione w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa. Jeden z najsilniejszych do tej pory huraganów w historii zbliża się do wybrzeży Florydy. Agenci CBA zatrzymali dziś w Warszawie Huberta B., byłego dyrektora Biura Zakupów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, który był odpowiedzialny za politykę zakupową agencji. Mężczyzna zostanie jeszcze dziś doprowadzony do prokuratury. Śledztwo dotyczy m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupów dla agencji. Kolejny polityk Prawa i Sprawiedliwości z wnioskiem o uchylenie immunitetu. Prokuratura chce postawić Łukaszowi Mejzie 11 zarzutów, w tym za przestępstwa związane z oświadczeniami majątkowymi. A jak na te informacje reagują posłowie? Sam zainteresowany poseł Łukasz Mejza to bagatelizuje, mówi o ewentualnej pomyłce i krytykuje wymiar sprawiedliwości. Ja składałem bodajże 7 oświadczeń majątkowych, więc jeżeli według prokuratury popełniłem gdzieś błąd, to ten błąd po prostu był powielany. Więc to jest zwykła pomyłka. Tutaj chodzi o to, żeby skazać mnie za cokolwiek. Z kolei Tomasz Trela z Nowej Lewicy ma nadzieję, że Łukasz Mejza poniesie odpowiedzialność. Ja w ogóle nie oceniam go w kategoriach politycznych, tylko to jest jakieś takie wynaturzenie Prawa i Sprawiedliwości. Oni mają w swojej gronie takich ludzi, do których ja czuję duży absmak. Będzie głosowanie, chętnie zagłosuję za uchyleniem immunitetu. Ale to nie jedyny wniosek o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu. Do Sejmu wpłynął także drugi w sprawie Ryszarda Wilka z Konfederacji. Chodzi o sprawę z maja, kiedy Wilk wdał się w awanturę z policjantami. Relacjonowała Sylwia Białek. System alarmowy to syreny, których testy odbyły się o godzinie 11 i 12 w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w Warszawie. Sprawdzana została skuteczność dotarcia do wszystkich mieszkańców i mieszkanych miasta. Już wiadomo, że nie wszędzie było słychać syreny. Pierwsze sygnały o tym, jak podkreśla prezydent Rafał Trzaskowski, już dotarły do Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. Nie jest ich na szczęście wiele, co nam pomoże w przygotowaniu całego systemu, w dodatkowych inwestycjach w sygnały alarmowe, po to, żeby w całej Warszawie słychać było dokładnie w taki sam sposób sygnał. Kolejny wniosek to jest oczywiście to, jak szybko i w jakim tempie dostajemy informacje na nasze telefony komórkowe, dlatego że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje w tym samym czasie, natomiast operatorzy komórek w różnym czasie przekazywali te informacje. Sprawą priorytetową jest teraz sprawdzenie, z czego wynikają te opóźnienia, a sami mieszkańcy również mogą zgłaszać problemy z dotarciem do nich sygnałów alarmowych poprzez stronę Warszawa 1911.5.pl. Policja szuka kierowcy, który rano na rondzie Wolnego Tybetu w Warszawie potrącił pieszego. 47-letni poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala, mówi Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. Niestety kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Obecnie policjanci ustalają zarówno samochód, którym się poruszał, jak również osobę, która nim kierowała. Służby ustaliły już, że samochód, który brał udział w wypadku, jest typu SUV. Po odwołaniu wizyty w Niemczech przez prezydenta Joe Bidena przełożone zostało też zaplanowane na sobotę spotkanie ukraińskiej grupy kontaktowej. Amerykańska baza wojskowa w Ramstein będzie miejscem rozmów, ale w innym terminie. Dowództwo amerykańskiej bazy przekazało, że w związku z nieobecnością Joe Bidena spotkanie musi zostać przesunięte w czasie. To prezydent Stanów Zjednoczonych zaprosił przywódców innych krajów do Ramstein. Skoro zatem nie będzie go teraz z powodu huraganu Milton, to konieczny jest nowy termin. Zależeć on będzie zapewne od skutków żywiołu, który zbliża się do amerykańskiej Florydy. Brak spotkania potwierdził już także rzecznik niemieckiego rządu. Stefan Hebestreit dodał, że odwołane zostały pozostałe punkty planowanej wizyty amerykańskiego prezydenta. W Ramstein gospodarzami byliby Amerykanie. Berlińską część odpowiadał rząd Olafa Scholza. Nie odbędzie się m.in. spotkanie, w którym oprócz kanclerza Niemiec i prezydenta USA mieli wziąć udział premier Wielkiej Brytanii i prezydent Francji. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Milton coraz bliżej środkowo-zachodniej Florydy. Może być jednym z najbardziej niszczycielskich huraganów w historii tej części Stanów Zjednoczonych. Prognozuje się, że osłabnie, gdy zbliży się do lądu. Wciąż jednak będzie śmiertelnie niebezpiecznym cyklonem kategorii trzeciej w 5-stopniowej skali. Prognozuje się, że Milton uderzy późnym wieczorem lub w nocy. Jego główne oko skierowane ma być na ponad 3-milionową aglomerację Tampy. Wysokość fali sztormowej w tej okolicy będzie dochodzić do 5 metrów.

Najpierw jestem człowiekiem, potem artystą, potem muzykiem, a na końcu perkusistą, powiada Miłosz Pękala, czyli ten dżentelmen, który napisał, skomponował i wykonał utwór International Karate. Dżentelmen, który potrafi zagrać na wszystkich instrumentach perkusyjnych i nie tylko perkusyjnych, a jeśli dobrze pamiętam, to tę kompozycję opartą na tematach z przeszłości, myślę, że zupełnie nieźle znanych, Miłosz stworzył dla swojej żony, by mogła sobie biegać w odpowiednich porach roku. No ale to nie tylko utwór do biegania, to jest świetny utwór na rozpoczęcie środowej tonacji, w której jak zwykle czeka nas podróż do roku 1984. Powiedziałbym, że dość oczywista. Kolonie francuskie też oczywiste, ale bardzo fajne. No i nowości, jak to zwykle bywa, różna muzyka, która o tej porze po prostu dobrze brzmi. Mamy sezon grzybowy, to pewne. No a zespół Błoto wydaje album zatytułowany Grzybnia w najbliższy piątek. Znają Państwo już utwór Boczniak, który prezentowaliśmy wczoraj wieczorem z Bartkiem Chacińskim, ale ta płyta jest tak interesująca i tak wielowątkowa, że musi zabrzmieć dzisiaj jeszcze jedna kompozycja. Bardzo proszę. Od razu słychać, że nie jestem jakimś wielkim amatorem grzybów, bo to był boczniak i to właśnie boczniak miał zabrzmieć dzisiaj, a wczoraj graliśmy Państwu prawdziwka. Strasznie są to miłe nazwy i ta płyta jest taka nieróżnorodna i jednocześnie nie wiem, czy do końca kojarzy mi się z grzybami, ale to nie o to tutaj chodzi. W każdym razie ta muzyka rzeczywiście jest niezwykle wciągająca. Z reguły, po prostu proponuję Państwu grzyby jadalne. No, może szatana i muchomora zostawimy sobie na później, jak płyta się ukaże, ale póki co boczniak, niech to będzie typ na dziś. Inne grzyby też są. Proszę zajrzeć, mimo że płyta jeszcze nie jest w całości ujawniona, to trzy fragmenty już się pojawiają, a boczniak będzie dopiero oficjalnie dostępny od piątku. Błoto i album Grzybnia. Kolejny album jest już razem z nami jakiś czas i ja przyznaję, że nie mogę się do niego przekonać. W związku z tym dzisiaj tylko fragmencik. Może jakoś Państwo mnie do tej płyty przekonają. To jest jeden z moich ulubionych artystów, Alan Sparkhawk, czyli niegdyś współzałożyciel, współlider zespołu Low. Po śmierci żony Mimi Parker, oczywiście grupa Low przestała istnieć. Alan Sparkhawk cały czas robił różne rzeczy, także gdy Low istniało, natomiast płyta solowa, która ukazała się pod koniec września, cały czas stawia wiele znaków zapytania. Przede wszystkim o same kompozycje, o sposób produkcji i o to, w którym kierunku rzeczywiście ta twórczość będzie zmierzać. Ja przyznaję, jakoś bardzo szybko po raz drugi, trzeci nie sięgam po tę płytę. Alan Sparkhawk postawił na dużą kompresję dźwięku, na zniekształcenia głosowe, na modulatory i na dużą porcję elektroniki i na utwory, które, do których trzeba się przyzwyczaić i w które trzeba wejść. Póki co proponuję ten już, myślę, że nieźle znany, Can You Hear? Co dalej? Zobaczymy. Cała płyta White Roses, My God, jest już dostępna. Proszę słuchać i myślę, że za jakiś czas sobie o niej porozmawiamy. You Hear, Alan Sparkhawk z solowej płyty White Roses, My God. Bardzo jestem ciekawy Państwa opinii na temat tego krążka. No i zobaczymy, w którym kierunku będzie rozwijała się solowa twórczość tego artysty. Myślę, że kwestia low to jest już rozdział zdecydowanie zamknięty. Teraz muzyk stawia na inne brzmienia i także na inną produkcję, chociaż ta produkcja myślę, że w części jest wspólna z tym, co zespół Low pozostawił na swoich ostatnich płytach. No dobrze, to cały czas będą bity, troszeczkę inne. To jest też jedna z artystek, których twórczość śledzę od kilku lat, Caitlin Aurelia Smith. Niezwykle ciekawa artystka, która jest zafascynowana syntezatorami modularnymi Buchli, która studiowała muzykę na Berklee College of Music w Bostonie, ale która robi na co dzień bardzo różne rzeczy. Nie tylko tworzy długie suity instrumentalne, które czasami przypominają twórczość Terego Riley'a sprzed lat, ale również na przykład współpracuje z innymi muzykami. W tej kompozycji do Caitlin Aurelia Smith dołączył Joy Goddard. Go! Caitlin Aurelia Smith i Joe Goddard w utworze Neptunes. 15.32, program trzeci Polskiego Radia, środowa tonacja, to jeszcze odrobina elektroniki. Co państwo powiedzą na taką oto wersję utworu Kisses zespołu Slowdive? Można oczywiście robić wszystko. Można stworzyć również taką wersję utworu Kisses zespołu Slowdive. To zapowiedź teraz kolejnej nowej płyty. Skoro jesień obfituje nam w różne wydawnictwa, to na pewno na ten krążek ja czekam i to czekamy chyba, mam wrażenie, już od wielu lat, bo to będzie tak naprawdę pierwszy solowy album tej artystki. Nobody Loves You More zapowiadany jest na listopad, ale właśnie w tych dniach pojawił się kolejny singiel i kolejna zapowiedź tego krążka. A Good Time Pushed. To jest nowa muzyka Kim Deal. Find out. wiem, co Państwo sądzą na temat tej kompozycji, ale to brzmi jak niezły utwór zespołu Breeders. A Good Time Pushed. Kim Deal zapowiada swoją pierwszą solową płytę Nobody Loves You More w listopadzie, ale to jest kolejny fragment już ujawniony. Wiemy, że jest to zbiór różnych piosenek, które artystka pisała i rejestrowała w ciągu ostatnich lat i będą na tej płycie także fragmenty sesji, które odbyła jeszcze ze Steve'em Albinim, który również pracował nad przygotowaniem części materiału. Za 19 minut będzie godzina 16, to teraz zgodnie z naszą tradycją środową zapraszam Państwa do roku 1984. Wybieramy sobie różne single, które wówczas się pojawiały. Dzisiaj rzecz, powiedziałbym, oczywista. Duża płyta z tą piosenką pojawiła się 1 października. Singiel wydano miesiąc wcześniej, 3 września. Produkcją zajęli się Daniel Lanois i Brian Eno. Czy muszę jeszcze coś dodawać? Love. U2, premiera na małej płytce 3 września 1984 roku. A na drugiej stronie tego singla Boomerang 2. W 1984 roku zespół U2 wydał najpierw małą płytkę w ograniczonym zasięgu I Will Follow, jeszcze wyjętą z koncertowej płyty Under Blood Red Sky i później we wrześniu właśnie Pride in the Name of Love, a na drugiej stronie Boomerang tu. Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de n'a. Je ne regrette rien. W dzisiejszych koloniach również odrobina bitu Stereolab. Thank you.